إذاعة البيان تقدم النشرة الإخبارية باللغة الكردية. أخي أبلغ هنا الأصحاب أني راحل مدبر، سأترك زينة الدنيا وأمضي حيث لا أخبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. گهدارن راديو بيان كرمكن گل پيشكش كرنا نوچن دولتا اسلامي روجا شنبه 3 محرم سال 1437 مشختي دي دس پيكن بسر نوچا كريارك خونقي كرنا انغماس لسر پرزگه كرافزيا مشرك لدور قطيف لولاتا بحريني ای خستنا بالونکا لبنانیا چاف دیریه و پیشوچون برفگرکا تزامنو دز بسرده گرتنا چندین آواهین گرک لویلاتا دیمشقی. تی چونو بریندار بینا به دهانج سپای رافزی ده چند شروع پیگدادانا ده روشحالات باجر که بغدادی لویلاتا انبار. دز بسرده گرتنا دو تخی بین رجیمانو سیری نیزیک جدور اثریا لویلاتا حلب. برف دریجیانو چا. دز پیگ جویلاتا بحرین. بهاری کاریا خدای مزن سرباز خلافت شجاع الدوسری رابیه بکریارک خونو قیکرنه یاد بیجن انغماسی به چک کلاشینکوفه لسر ایک جه پرزدگه رافضی مشرک یاد بیجن حسینیت الحمزه لباجر سیهاد لدور قطیف لولاتا بحرینه او خودشیان دانه به دهان بکجتو بریندار بکت او جی پشتی جت قوسین خوین شرکی بدو مای کاتین سپاس بو خوده خوده برای مجی شهید قبیل بکت ولایت دمشق شیر سربازین خلافت پیش و چوینه برف گرکا تزامنا دمشقی جا محور جادا دعبول و مزگفتا دایکن باوردارا پشتی شرو پیگ دادانا لگل صحوات مرتد دوزده کس تیدهات بین کشتن او بجور کتنا جهنوان دست پیکر اوین پیکتین جه پازده آواهیا جلای کومک جه سربازین خلافتی. اول پشتی هنگی ها دما کومکا دن خواهد زین و ریکا هاوار هاتنا صحواتین مرتد برین او شرو پیک دادن بدو مایک هاتن به دست سردا گرتنا آواهیان و چند چککی سوک و هاونک و چند گلین وی کرن غنیمه. هجی گوتنه گرنگی آواهین دز بسرده هاتیه گرتن دهنده دادر دکوتن میدانه که پانو چند خالین گرنگ آشکرا دکد جهرد و باجر کن یل داو ببیلا او بولای زنجیره چیاین لبنانیین روشحالاتی چند خالکن پارتالاتی هاتنه آرمانچ کرن لکلها مدبح به گل هاونن او جلاکی دیو بالونکا چافدیری کرنا سپای لبنانی هاته خستن پشتی هاتی آرمانج کرن بچک سوک و ناونجی لقلمون روش آوا سپاس بو خوده. هر وسا شیان رابن بکشتن و بریندار کرنا به دهان جوان ده چند شروع پیگ دادانن ده جوار دا اوین لدرگه روشحالاتی لناحیه بغدادی ریداین. دیسان کومکوان هاته آرمانج کرن نیزیک جدور مؤسسه روشحالات بغدادی به آلیت تکا میرشکری برای که شهادت خواست شوفیر یاوید کر. بو اگر کشتن و بریندار بینا جمارک جوان و جنافچونا چندین آلیتا. سپاس بوی خدای آرمانج گهاندی جه و جه خودت خوازین برای مجه شهید آور بگرد. جه لایک دیوه فروکن هف پیمان خاچ پرس و صفاوی خودوان روی رش بکتن رابینه به پینچ هیرشال سرباجه رهید بو اگر کشتنا ده مسلمانا. ولایت حلب تکریارکا پیروز دا سربازین خلافت بشف شیان خواهد زنه دناف دو تخیب رجیمان و سیری دا لدور اثریا او پشتی شرو پیگ دادانا لگلوان خود او جهل سر مجاهدا فکر او دز بسر هر دو تخیبان دا هاتا گرتن او ده مرتد هاتنا کشتن و ایک جهاتا اخسیر کرن هر دیسا رشاشک و دو هاون و چک دیجا زریان هاتا بدست خستن به منتا خوده. ولایت صلاح الدین دبابک ججوره تی حفته و دو هاتا برین کرن و آلیتک شفل زری پوش سپای رافزی و حج دا برازا رافزی هاتا سوتاندن. روش آوای باجی ربیجی پشتی هاتین آرمانج کرن به چک گران و گل روکتا. سپاس بو خوده. ولایت فلوجه شیر سرباز خلافت جهو بنگهن سپای صفوی و حجدا برازا رافزی کرین آرمانج لدورین جورا جورو جدا جدا جگرمه اول پارکا امین یا ترومبیلا و سربازگاه مزرعه و آواهی زانکوه و آواهی روبری الکتریکه و چند خالکن صحوات مرتد لعامریت الفلوجه بگله هاون و روکت خمالی آرمانچ نمونهی بین. هر دیسان بنکه که سپای صفایی ها تا سوطان دنیل هیا کلو سکنی جه باشور روشحالاتی جه فلوجه او جی پشتی بچک 23 ملی میقناس هاتی آرمانچ کرن او کشتن و بریندار کرن کسین دناف دا سپاس بو خوده. ولایت دیالا برسنک لحیزک جه میلیشیات سواتا رافضی و حجد برازا رافضی هاتا گرتن لدور عظیم لدف گند الب وحید و شرو پیگ دادان لگلوان ریدان او زنجیرک جه بومبین چاندی هاتن پقاندن بو اگر تیچون و بریندار بینا جمارک جوان و کسین دیجی پجدان و بازدان او دو بومبین چاندی هاتن پقاندن لسر ما ترسک لی کسک لی پولیس صفاویده و کسک دن جمیلیشیات رافضی بو اگر تیچون هر دوان سپاس بو خوده نوچن را گهاندنه ولایت را گهاندنه بحرینی چند وینک بلاف کرن تیدا برای این غیماسی شجاع دوسری اشکرا دبی خودوی ورگرد اوی هیرش برین سر ایک جه پرزدگه رافضی مشرک لباجر کسی هات لدور قطیف را گهاندنه ولایت دیمشقی چند وینک انشار و جنگی بلاف کرن اوین برای ودچن لگرک تزامن دیمشقی لایک جه پیش و چون و دز بسر دا گرتنا چند آواهی جلای سرباز این خلافت و دیار دکر دیسان لایک جه غنی من بدست مجاهدان کتین آشکرا دکر را گهاندنا ولایتا انباری چند وینک بلاف کرن لاینک جه قربانی و کاولی آشکرا دکر جه اگر رابینا فروکن هف پیمانا خاش پاریس و صفاوی خودیوان روی رش بکت به آرمانش کرنا مال مسلمانا لباجر هیت لدو ماهی دوباره کرنا سر دیرا لدو ماهی دوباره کرنا کریارا که خونو قی کرنا انغماسی لسر پارزگه رافضیین مشرک لدورا قطیف لولاتا بحرینی ای خستنا بالون که لبنانی چاف دیریه و پیش وچون برف گرکا تزامنو دز بسر دا گرتنا چندین آواهین گرنک لولاتا دیمشقی تیچونو بریندار بینا به دهان جه سپای رافضی ده چند شارو پیگ دادانان دار و جهالات باجر که بغدادی لویلات انبار. دز به سردا گرتنا دو تخیب رجی مانو سیرین زیگ جه دورا اثریا لویلات حلب. لدو ماهی رزو سلاوین براین خو قبیل بکن هر شاد و بختور بن و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مسكن وريح قذيفتي عنبر أخي إن مت فالحق بي فعمر الذل لا يعمر فعمر الذل لا يعمر أخي أبلغ هنا الأصحاب أني راحل مدبر سأترك زينة الدنيا وأمضي حيث لا أخبر وأمضي حيث لا أخبر.